En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede. Velkommen til kampagnesporet. Mit navn er Mads Fuglede. Normalt har jeg David Træs med min side, men selvom vi har forproduceret programmer i en lind strøm og allerede afviklet dem og har holdt ferie i lang tid, så er David stadigvæk ikke vendt hjem. Ingen ved helt, hvor han er. Der går mange rygter, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er nogen, der siger, at han er i sidste fase af at forberede sig til en halvmaraton. Det vil jeg se, før jeg tror på det. Så er der andre, der mener, at han sidder et sted og eksperimenterer med stoffer og jogging og sådan nogle ting. Vi ved det ikke. På et tidspunkt håber vi, at David vender tilbage til kampagnesporet. Indtil da, så er det ligesom mig, der har rorpinden. Og det kan jeg jo ikke klare alene. Så i dag, der har jeg fået hjælp i studiet. Jeg har fået Henrik Brautenbach, centerleder ved Center for Militære Studier. Velkommen til, Henrik. Tak, Mads. Christian Morrison, som hele tiden skifter titel, synes jeg, men lige nu er sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske. Er det rigtigt? Helt, det er helt rigtigt, ja. Den kører vi med, den her titel. Ja, i hvert fald næste time, ja. Og så har vi Mark Thorsen med, der tidligere særlig rådgiver, og sidst du havde en titel i kampagnesporet, det var som konspirationsteoretik, ekspert i konspirationsteorier. Er det ikke rigtigt? Jo. Og den her gang, der har jeg tjekket lidt på, hvilke titler, der ikke er beskyttet. Man kan være bager, det er ikke seksolog eller borgmester. Så hvis du vil have en af dem, så kalder vi dig, jeg kalder dig gerne borgmesteren eller seksologen gennem resten af udsendelsen. Altså, velkommen mit til dig. Job var der nok mange, der ville kalde mig bageren i stedet for, men det kan være, vi ikke skal komme ind på det i dag. Vi startede med Bad Romance. Det er dig, der har valgt den, Mark. Og jeg går jo ud fra, at det ikke er en kommentar til Venstres sommergruppemøde. Det vil du holde for god til. Ja, nej, jeg tænkte, det var den følelse, som Mette Frederiksen måske havde, da hun lige pludselig opdagede i sit tv, at hun skulle have besøg af Donald Trump. At hun også blev fanget i et eller andet forhold, som hun måske ikke helt selv havde bedt om. Det, og meget af det, udsendelsen skal handle om i dag, det er Trumps besøg til Danmark. Det er sådan omdrejningspunktet for den samtale, vi skal have i studiet. Og hvis man sådan skal være meget firkantet, Henrik Breitenbach, det er vel altid i Danmarks interesse at få besøg af en amerikansk præsident? I udgangspunktet, ja. Altså, det er jo godt at få opmærksomhed fra meget store lande, som er vores venner, og komme tæt på dem. Det kan der komme både nogle langsigtede ordnede ting ud af nogle konkrete små ting på kort sigt. Så i udgangspunktet, ja, så er det altid en god ting. Og hvorfor er det udgangspunktet? Hvorfor det her lidt henholdende svar? Fordi Trump er en aldeles usædvanlig præsident, som både i forhold til sin politik, men også i forhold til sin person, gør, at der er store usikkerheder forbundet med det her besøg. Og hvis jeg sad i statsministeriet, så havde jeg haft sovet virkelig dårligt, siden at det her blev påført dem, fordi der er sandsynligvis ikke ret mange store sejre at få ud af det, men der er en risiko for, at der er nogle ting, der går galt. Altså, der er større downsides end upsides, for nu at sige det på danglish. Og hvis vi skal være helt ærlige, Christian Morrison, så ved vi jo ikke en masse om, hvorfor Trump kommer til Danmark. Vi ved, hvorfor han kommer til Europa. Han skal besøge Polen i anledning af 80-årsdagen for udbruddet af 2. verdenskrig. Og når man læser, hvad vi ved om mødet, så skal man tale om globale emner af fælles interesser. Det er en meget bred titel. Hvorfor tror du, Trump overhovedet dukker op i Danmark? Har du noget bud på det? Ja, vi kender jo ikke rigtig hans dagsorden. Nu er jeg selv været med deltaget i 4 store internationale møder, hvor Donald Trump har været til stede i Hamburg, i London, i Helsinki og i NATO en gang, hvor det jo gik grueligt galt. Og problemet ved det her er jo rent ud sagt, at værtslandet kan jo godt forberede alle mulige dagsordner, men der er ingen, der ved, hvad der er Trumps dagsorden, før han sidder i flyet på vej til København og begynder at tweete, efter at have været i Warszawa. Og det er jo faktisk realiteten. Det er, at selvfølgelig kender man sikkert rammerne for, hvad man gerne vil spore samtalerne ind på, og der er også sporadisk været en del diskussion om Arktis og Grønland, og det vil givetvis også komme op. Men det er jo ikke sikkert, at det bliver Trumps dagsorden. Men normalt er det jo sådan, at når man har et statsbesøg, så aftaler man fra begge sider, at vi vælger, at vi skyder ind med nogle emner, og så finder vi et fælles emne, og så aftaler vi noget, vi skal tale om, og skal man ikke tale uden for det. Mm. Når det lige er Trump, så har man på fornemmelsen, at det der med at holde sig til sådan en dagsorden og køre den stringent igennem, at det ikke er den måde, han sådan opererer på. Den opererer han overhovedet ikke på. Altså, et af de mest groteske eksempler har jo været NATO-topmødet for i år, hvor vi jo så Donald Trump brød både ved morgenbordet den første dag og ved frokostbordet nummer 2 dag, hvor nummer 2 dagen på NATO-mødet er jo sådan et møde, hvor du møder partnerskabslandene og forsikrer dem om NATO's evindelige venskab, samtidig med at man forsøger at holde dem uden for NATO. Altså sådan et slags hyggemøde, hvor Trump jo også begyndte at opføre den store cirkusforestilling foran Merkel og råbte, at hun skyldte ham stadigvæk penge. Så det er meget, meget svært at forberede det her. Jeg vil da tro, hvis jeg skal gætte på, hvordan det foregår i øjeblikket, så forbereder man sig sikkert både på en plan A og plan B og plan C. Men det er jo i virkeligheden jo et eller andet forsøg på. Der er jo nogen i Trumps bagland, som har signaleret til Danmark, hvad der skal være dagsorden og hvad man gerne vil have lov til at tale om. Og må ikke med det tempo, som blandt andet den amerikanske ambassadør tilbringer tiden i Grønland med, at det også kunne gå hen og blive et emne. Men det er altså ikke et normalt møde, det her, forstået på den måde, at det er godt nok svært at forudse, hvad der kommer til at ske. Men vi er vel enige om, at Trump har ikke siddet hjemme i Washington D.C. og sagt, jeg skal have fundet nogle løsninger omkring Arktis. Jeg må tale med danskerne i morgen, Henrik Breitenbach. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at Danmark er noget, der han tænker på særlig ofte. Uden igen, og på samme måde som Christian, med en stor grad ydmyghed over for hvad der er fakta, uden at vide noget særligt håndfast om det, så var der jo det, at udenrigsminister Pompeo skulle have været på besøg i Grønland, skulle være til Nuuk, og det blev aflyst med kort varsel, fordi hans rejseplaner ændrede sig. Og det kan jo være, at der så har siddet nogen i Det Hvide Hus og tænkt, vi skal også huske de der danskere, og det øjeblik Trump så skal til Polen, så har den så dukket op på en eller anden måde, og nogen har. Altså det så har affødt et Trump-besøg lige pludselig, fordi at Danmark har ligget på en eller anden liste over nogen, de lige skyldt noget i sådan en rejsesammenhæng. Så det kan være forklaringen, uden at der er nogen en stor sådan meget forkromet plan inde bagved, udover selvfølgelig, at det så bekræfter, at Arktis og Grønland sandsynligvis er en del af den ligning. Jeg sidder med sådan en fornemmelse af, at det er meget tilfældigt, at det er sket. At Danmark har været... Nu er det fuldstændig min udlægning. Det kan være, at historiebøgerne skriver det her helt anderledes. Men jeg tror, at Trump har hørt om nogle lande, han kan besøge, mens han skal til sin endelige destination, som selvfølgelig er Polen. Og så bliver der nævnt nogle forskellige lande, og de bliver sådan bragt op på et møde for Trump, og da han så står og taler med pressen, hvor han jo pludselig nævner det her til stor overraskelse for os alle sammen, så det, han kan huske af de lande, det er Danmark. Og på den måde er vi så ind med at få besøg af en amerikansk præsident. Men det kan jo være, at jeg tager fejl. Mark Thorsen, hvis du sad i statsministeriet, ville du så synes, at det her var en kæmpe gave, eller ville du egentlig helst være den foruden? Jamen, det er nok lidt ambivalent. Altså, fordi på den ene side vil man selvfølgelig gerne have et møde med den amerikanske præsident, men det er jo et anderledes besøg, fordi at der har været amerikanske præsidenter før, som også var upopulære, men hvor statsministeren gerne ville have besøg. Vi havde George Bush på besøg for nogle år siden, ikke? Men hvor statsminister Anders Fogh tydeligvis gerne ville have besøg. Jeg tror ikke, Mette Frederiksen er særlig interesseret i, at Trump kommer. Altså, hun er i gang med at starte en ny regering. Hun har mange andre ting på paletten. Og alt andet lige, jamen, så kommer det her jo til at tage fokus i mange dage op til, og sandsynligvis også bagefter. Så jeg tror, at hun ville i hvert fald nok gerne have haft det på et andet tidspunkt, hvis det endelig skulle være. Vi skal vende tilbage til sådan nogle tråde, jeg synes, vi har fået bragt til tors nu. Det ene, det er Danmarks forhold til USA, hvordan det egentlig er. Og så vil jeg gerne bruge udsendelsen her til også at tale meget om NATO-samarbejdet, som jo er hjørnestenen i dansk sikkerhedspolitik, og har været det siden 1949, og som er, skal vi sige, en hjørnesten, som Trump tit kommer og vipper med, og jeg er ret sikker på, at man sidder i statsministeriet og forbereder sig på, hvis der kommer noget på den front, man skal forholde sig til. Og så er der et andet spor, der selvfølgelig handler om, hvordan man håndterer det, at få en så til tider burlesk og overraskende størrelse som Trump tæt på, og om der egentlig er noget, man kan vinde kommunikationsmæssigt ved at få Trump på besøg. Men sådan helt overordnet, så må det jo være altid i Danmarks interesse at tale med en amerikansk præsident. Uanset hvor upopulær han er herhjemme, så er han jo den, der er den vigtigste person i sådan et dansk sikkerhedspolitisk univers. Men inden vi kommer hen til de debatter der, så vil jeg godt starte med dig, Henrik Breitenbach, lidt om det her med at være en småstat. Jeg ved godt, vi ikke altid har været en småstat, og det piner os jo til stadighed, og det bør man jo lave om på et tidspunkt. Men så længe det er sådan, at vi er en småstat, en gang var vi en regional stormagt, og vi har vel også været en reel stormagt, hvis vi sådan går langt nok tilbage i historien, men siden nogle åndssvage naboer, der har ødelagt alle vores fremtidsplaner, så har Danmark jo været en småstat og har måttet forstå verden med en småstatsbriller. Så man sådan ser på det fra den sådan mere sikkerhedspolitiske, også den politologiske dagsorden. Hvad er en småstat for en størrelse, Breitenbach? Jamen, en småstat er jo en stat, som ikke er stor nok til selv at lave reglerne for det miljø, den navigerer i, og den derfor i høj grad er afhængig af de store landes ageren og er en aftager af regler. I de bedste tilfælde, som Danmark har været så heldig at være i siden 2. verdenskrig sluttede, så kan man være i en del af verden, hvor de store lande bliver enige om at lave nogle regler, som giver fair play for de små stater, og som gør, at reglerne er lige for alle, lige meget man er stærk eller ikke er stærk. Men hvis man ikke er så heldig at være i sådan en historisk konjunktur, og man ikke er dygtig til at bidrage til at fastholde det regelbaserede system, jamen, så risikerer man at blive udsat for den stærkeste magt, og at sådan noget som grænser ikke længere er noget, man accepterer generelt som norm, og andre vil komme og forsvare for en, men at man simpelthen kan få taget ting fra sig. Og historisk så har verdenspolitikken jo været sådan i meget høj grad, at der selvfølgelig har været visse normer for krigsførsel, så for hvor meget man kunne få lov at tage, og der har været magtbalancer, som har gjort, at store lande ikke ville finde sig i, at andre store lande tog alt for meget, men de små lande har typisk måtte finde sig i rigtig meget. Og et rigtig godt eksempel på det er jo Polen, som har befundet sig meget uheldigt på kortet, stadigvæk gør det mellem to store lande, Rusland og Tyskland, og der risikerer man altså at blive kørt over, og det er Polen blevet gjort nogle gange, og har jo også Det kan man endda finde det på nettet. Nogle meget fine illustrationer af, hvordan det polske kort har flyttet sig på det europæiske fastland over tiden, ikke? Fordi det er ligesom svinget frem og tilbage mellem de her to store poler, alt efter hvem af dem, der var stærkest, og hvor man så kunne genetablere sine grænser. Og det er et resultat af, at man ikke er stærk nok til selv at fastholde de rammer, der er for statens eksistens. Hvis man så skal sådan tage den her småstatslogik videre, så er det jo, altså, danskere går ikke rundt til daglig og tænker, vi er en småstat. Danskere går rundt og tænker, at vi er en stormagt, i hvert fald i vores sådan måde at se vores eget samfund på. Mange danskere synes, at alle burde have et liv som det, man har her, og flere burde gøre, som vi gør, osv. Altså, er der noget, der skurer der? Altså, realpolitikken fortæller os, det er det, du siger, Henrik Breidenbach, at USA skriver reglerne for Danmark, og Danmark skal så... jeg vil nærmest sammenligne Danmark med sådan en slags pilotfisk. De her fisk, der svømmer med hajer og spiser snylter på den, og pilotfisken er jo i fred, fordi man svømmer med en haj. Men man kan ikke sådan svømme op til hajen og sige, jeg synes, du har jord i hovedet, vi skal svømme andet sted hen. Vi skal gøre tingene helt anderledes. I bund og grund må man ligesom acceptere, at der, hvor hajen er, der er man også selv. Og det betyder, at nogle gange står man som allieret på nogle slagmarker eller på nogle politiske dagsordner, hvor man må acceptere, at det her, det er bare prisen for, at jeg har en eller anden form for frihed over min egen nation. Hvis jeg fraskriver mig rollen som pilotfisk, så vil jeg miste den frihed. Det skurer vel med sådan almindelige menneskers forestilling om, hvad Danmark er for en nation. Altså, jeg tror, der er sådan en, hvis man kan kalde det sådan nationspsykologisk pointe i, at man kan, hvis man ikke selv har betalt for paraplyen, så kan man godt bare komme til at tage den for givet. Og det er lidt det, der nogle gange sker især i vores ende af verden, i Norden. De nordiske lande er meget gode til at tage de ordnede forhold for givet, og så sætte sig op på en meget høj hest og fortælle resten af verden, hvordan det helst skal se ud. Og jeg tror lige der er det ikke sådan, at der er lige for en proportionel forhold mellem statens størrelse og den selvforståelse. Vel? Og det er det, der nogle gange er lidt en udfordring, jeg tror, for både for danskere og også for nordmænd og svenskere, når de skal navigere i verdenspolitikken, som ikke er den samme som den, de kender derhjemmefra. Jeg vil godt lige tilføje det med låsfisken, for jeg er ikke helt uenig i, at vi har et nært og vigtigt forhold til amerikanerne, men jeg tror i virkeligheden, der er to meget store institutionelle forhold, som understøtter Danmarks sikkerhed og velstand. Og det er på den ene side NATO, men på den anden side også EU. Jeg plejer at sige, at de to ting hænger sammen på den måde, at EU er en smuk blomst, som er vokset ind i NATOs stålspand. Og man kan godt nogle gange tro, at man kan vælge den ene frem for den anden, og kun kan nøjes med EU. Men der glemmer man altså lidt, at NATO, takket være USA's investering, er det, der fastholder blandt andet den nukleare paraply over Vesteuropa og sikrer, at der er strategisk stabilitet og nogenlunde ordnet forhold i vores ende af verden. Og det må man aldrig glemme, fordi de ordnede forhold kommer ikke af sig selv. Altså hvis man taler om den amerikanske sikkerhedsgaranti, det er det, vi taler om her, så har den jo en institution som ramme, og det er NATO, som du er inde på, begynder i 1949, at Danmark er med helt fra starten, indser, at det at være alliancefri, som man nu har prøvet i to verdenskrige med meget blandet resultat, at det er en forkert sikkerhedspolitisk kurs for Danmark at vælge. Må man vælge side fra da fremad. Og på det tidspunkt, 49, hvor NATO kommer, skal man jo huske, at der har USA jo egentlig ikke nogen stor appetit på at lave alliancer, som involverer Europa. Men man har været vidne til resultatet af Potsdam-forhandlingerne, hvordan alt, man aftalte på Jalta, blev lidt anderledes i Potsdam. Så kommer det frie Europa, apropos det Polen, som Trump er på vej til at besøge, som slet ikke blev så frit, som man havde forestillet sig. Man havde egentlig bare taget dem fra tyske lænker og lagt dem i russiske lænker. Og i den kontekst efter 48 i Tjekkoslovakiet og Berlins blokade, også i 48, der beslutter amerikanerne at gå sådan fuldblods ind og sige, rammen for vores sikkerhed og grænsen for den begynder et eller andet udefineret sted i Vesteuropa. Først med de første lande i NATO, og senere i 55 også med Vesttyskland, og det bliver sådan udgangspunktet for det. Og derfor kan man sige, at det her med, at man har en præsident, der sådan er lidt luren ved Europa, det har vel egentlig altid været dagsordenen, at vi vil gerne have amerikanerne herover, Og derfor kan det jo virkelig mærkeligt, at der er nogen, der står og vil skubbe dem ud. Altså, er der sådan et misforhold blandt visse kræfter i europæisk tænkning omkring, hvad USA er for en størrelse, og så den måde, USA er jo sådan er blevet til en nation, der har gjort sin entré i Europa, uden egentlig at have haft en fornemmelse af, at det var det, der oprindeligt var meningen. Altså, jeg synes i hvert fald, at der er en vis form for letsindighed i den udvikling inden for EU, der for tiden arbejder hårdt på at sikre det, der kaldes strategisk autonomi på længere sigt, altså at EU kan blive til en selvstændig blok i verdenspolitikken, eller i hvert fald selv varetage sin egen sikkerhed. Det er jo selvfølgelig et, hvad skal man sige, legitimt politisk formål at have. Det er bare noget, der vil ligge 30, 40, 50 år ud i tiden, hvis man vil gøre det. I mellemtiden vil man fuldstændig afhængig af amerikanerne. Så man skal nok prøve på... Og det vil være ret kostbart. Det er også være enormt kostbart. Altså de berømte 2% amerikanerne taler om, dem kan vi sagtens doble op til 4, hvis det skal ske. Og i øvrigt vil man jo først og fremmest stå for det meget væsentlige problem, som handler om, hvor de europæiske atomvåben skal være henne. Fordi jeg er ikke sikker på, at vi synes, at de skal ligge hos kommissionen. Franskmændene alene er nok heller ikke nok, og britterne er på vej ud. Skal tyskerne så have dem? Eller, jeg tror heller ikke, de vil have dem i kø. Skal vi give dem til nordmændene? Jeg ved, altså, der er alle mulige praktiske problemer i det her, som faktisk er rigtige, både pengemæssige, men også rigtige strategiske problemer, som er svære i forhold til det. Og man skal nok ikke skynde sig alt for meget af de her spørgsmål. Man skal nok prøve at have de meget, meget lange briller på, og være en lille smule konservativ i forhold til de relationer, der er blevet bygget op over lang tid. Og det er præcis derfor i øvrigt, at præsident Trump er så urovækkende, fordi han piller ved nogle af de aller dybeste fundamenter for den vestlige, det vestlige sammenhold og det her sikkerhedsfællesskab, vi har haft siden 2. verdenskrig. Christian Morrison. Jamen, man kan se, altså, jeg synes ikke, jeg tror, der er mange europæere, der er meget forundret over den måde, amerikanerne ser Europa på. Vi er sådan set selv skyld i miseren på, hvordan amerikanerne ser på os. Hvis man tager nogle af de store magter i Europa, Frankrig har kørt en enegangspolitik i forhold til NATO adskillige gange, og at anses derfor ikke af amerikanerne for at være en troværdig partner. Tyskland er jo, på trods af sine 80 millioner indbyggere, en sikkerhedspolitisk dværg, fordi de kører oftere sikkerhedsdiplomati, diplomatien, de kører reelt militær frem. De ønsker stadigvæk ikke at blande sig. De er blevet tæsket på plads efter 2. verdenskrig. Så har vi jo Danmark, som jo hele tiden rækker hånden op, og en gang imellem har store tripper for at komme afsted til alle mulige missioner. I hvert fald har vi gjort det. Så det er et ret forvirrende billede, vi får. Og jeg tror egentlig også, at man skal forstå Trumps noget af hans meget direkte gåen efter Angela Merkel, fordi hun anser Merkel for at være det sikkerhedspolitisk svage led i Europa, og symbolet på alt det, han mener, der er galt. Jeg tror ikke, at Trump ønsker, at europæerne ligefrem sådan kommer til at gå enegang på den måde, selvom han jo siger, at han gerne vil have os sikkerhedspolitisk op på beatet. Men det betyder noget, at vi, og det bliver jo meget, meget synligt under Jugoslavien-konflikten, hvor vi jo i løbet af kort tid, eller rettere lod ske, at Jugoslavien blev totalt atomiseret. Og det var jo faktisk først efter 10 år, da amerikanerne for alvor gik ind, at vi får skabt noget, der bare minder om fred med Dayton-aftalerne og det efterfølgende opgør med serberne. Så amerikanerne er med god grund forvirret over det, der sker. Danmark fylder skægt nok. Jeg ved ikke, om de stadig gør det, fordi nu er det et par år siden, jeg kom hjem fra USA. Men jeg oplevede 2 gange en ret skæg episode i forhold til Pentagon. Der havde været en kritik af Danmark i New York Times af dansk indsats rundt omkring. Der var nogen, der havde formastet sig selv og mente, at vi ikke havde gjort måske alt det, vi skulle i Irak og i Afghanistan. Og første gang det skete, så fik jeg en opringning fra Pentagon, om jeg kunne stille næste morgen kl. 9 i Pentagon, fordi de gerne lige vil tale med mig om den der famøse artikel, der havde været i et amerikansk dagblad. Og det ville jeg selvfølgelig godt, og jeg blev mødt af i hvert fald 2 amerikanske generaler, plus en række laverstående, officerer i Pentagon, dækket op med kaffebord i et lokale. Og så rejste chefen for Skandinavien-afdelingen sig op og skamroste Danmark på alle mulige måder. Det var så himmelråbende en skamrosning. Jeg sad faktisk og var bange for, at han på et tidspunkt rejste sig op og for at give mig en medalje eller sådan et eller andet for at være dansker. Fordi han var så... amerikanerne er bare så rosende, som man tror, det er løgn. Og jeg var sådan helt rystet og gik ud af Pentagon og tænkte, hvad skal I til at bruge det her til? Ikke? Og så snakkede jeg med en diplomat, som sagde, nå ja, men det er jo den sædvanlige hver gang, Danmark bliver kritiseret, så vi vil lige kalde ned for at blive forsikret om, at vi skal være en meget, meget værdsat alliancepartner. Jeg ved så ikke, om det sker i dag, men jeg tror nok, at man må sige, at for Pentagon i hvert fald på det tidspunkt, var det meget afgørende at holde sammen på den her alliance, også på de her småstater, som havde vist, at de var loyale over for USA. Jeg synes, vi skal høre et klip her, hvor Trump møder Stoltenberg og taler om Tyskland, som du er inde på, Christian. Fordi der er jo en pointe i, at det er altså hvis Trump skulle bosse rundt med nogen i Europa, så er det nok især tyskerne, han gerne vil have fat i kraven på. But Germany is totally controlled by Russia, because they will be getting from 60-70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO, and I don't think it should have happened. And I think we have to talk to Germany about it. And on top of that, Germany is just paying a little bit over 1%, whereas the United States, in actual numbers, is paying 4.2% of a much larger GDP. So I think that's inappropriate also. You know, we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody, and yet we're paying a lot of money to protect. Now, this has been going on for decades. This has been brought up by other presidents, but other presidents never did anything about it, because I don't think they understood it, or they just didn't want to get involved. But I have to bring it up, because I think it's very unfair to our country, it's very unfair to our taxpayer. And I think that these countries have to step it up, not over a 10-year period, they have to step it up immediately. Germany is a rich country. They talk about they're going to increase it a tiny bit by 2030. Well, they could increase it immediately tomorrow and have no problem. I don't think it's fair to the United States. So we're going to have to do something, because we're not going to put up with it. We can't put up with it, and it's inappropriate. So we have to talk about it. Now, if you look at it, Germany is a captive of Russia, because they supply. They got rid of their coal plants. They got rid of their nuclear. They're getting so much of the oil and gas from Russia. I think it's something that NATO has to look at. I think it's very inappropriate. You and I agree that it's inappropriate. I don't know what you can do about it now, but it certainly doesn't seem to make sense that they pay billions of dollars to Russia, and now we have to defend them against Russia. Han siger jo egentlig noget, der er meget logisk. Jeg kan sige, at det her Stoltenberg ser meget betuttet ud, mens Trump han åbner her. Mest fordi, at Stoltenberg jo nok har en meget lille indflydelse på tysk energipolitik. man ikke er vant til at have politiske samtaler på den her måde, og slet ikke for rullende kamera. Men han putter jo ikke med sin dagsorden, Henrik Breitenbach. Altså, det er jo meget tydeligt, hvad Trump vil. Han vil have os til at betale noget mere, og han forstår ikke, at vi har især Tyskland har så dyb en økonomisk integration i russisk økonomi, og det er uretfærdigt, når det nu er USA, der skal betale så mange penge for at holde russerne ude af Europa. Og det er vel Trumps dagsorden, Breitenbach. Ja, det er det jo. Altså, han mener jo faktisk, hvad han siger, at han synes, at amerikanerne har en dårlig deal, at det er en dårlig forretning for amerikanerne at bruge midler på at opretholde det her internationale system, når andre så kan gøre sig rige i mellemtiden og bruge pengene på velfærdssystemer og sådan noget. Og det er jo sådan set, altså analytisk set er det jo rigtigt nok, at amerikanerne bruger et disproportionalt del af de kommer med en disproportionalt del af de midler, der ligger i NATO-sammenhæng. Og der må man jo bare sige, at det har været, sådan har det været altid, og amerikanerne har sådan med jævne mellemrum kommet og spillet violin, og så har europæerne lavet som om, at de nok skulle gøre noget ved det, og så har der været skiftende mål. Nogle gange var det 3%, nogle gange var det 2%, og europæerne har aldrig rigtig nået det, og sådan har det været, og amerikanerne har også levet med det, fordi så kunne de også få lov at bestemme, og sådan, så alle har egentlig været godt tilfredse med det, selvom forskellene i slutningen af Afghanistan-krigen var så voldsom, at den daværende forsvarsminister under Obama også holdt meget sådan voldsom afgangstale, hvor han sagde, nu skal europæerne simpelthen begynde at betale noget, fordi amerikanerne var oppe på at bruge 3/4 af de samlede militærudgifter. Men det har bare altid været en del af, af NATO-samarbejdet, at amerikanerne har været utilfredse med, hvor meget europæerne kom med. Så på den måde er der ikke noget sådan fundamentalt bekymrende i, at der er en forskel. Det der er nu handler jo også om, at europæerne også ser med en lille smule mistro på amerikanernes, hvad skal de så med alle de der våben? Altså får man mere lyst til at tage ud i verden og lave en krig hist og pist, hvis man har så mange våben, og hvorfor skal, hvis vi brugte lige så mange penge som amerikanerne, så ville vi nok have alt for mange våben til sammen, og hvordan skal vi koordinere det, og er der ikke også en dagsorden om, at amerikanerne gerne vil have, at vi køber amerikanske våben i stedet for europæiske våben? Og det er jo så med til at drive den dagsorden, jeg talte om før med det europæiske forsvarspolitik, som på mange måder så er fornuftigt at sige, okay, hvis vi skal bruge flere penge på forsvar, så lad os da bruge nogle af dem hjemme i vores egne industrier, så vi også udvikler noget højteknologisk på den her side af dammen. Så der er en masse politik i det samtidig med, at det også altid har været på den der måde. Så det, der egentlig er usædvanligt, det er, at Trump så, med så stor foragt for fuldstændig almindelige gode borgerlige opførsel, kaster med æg til frokosten på den måde. Ikke? Og det er det, der gør det så ubehageligt for alle parter, fordi egentlig var begge sider af dammen egentlig nogenlunde tilfreds med den nuværende ordning. Der er noget, jeg simpelthen ikke har forstået hele vejen igennem med Trumps vrede på Europa. Jeg er med på, at det har været en amerikansk dagsorden igennem årtier, at komme til Europa og skælde dem ud over, at de ikke bruger nok på deres eget forsvar. Og nogle gange også gøre opmærksom på, som Trump gør meget mere direkte, at fordi vi bruger mange flere penge. Men det er som om Trump tror, at det vil få USA til at bruge færre penge på forsvar. Men det er jo ikke et realistisk scenarie, at man kan spare penge ved, at Tyskland pludselig skruede op fra 1% til 2%, vil være et absurd stort milliardbeløb. Er der ikke noget der sådan står skurer lidt? Jo, det gør det faktisk, fordi hvis der er nogle af de amerikanske tænketanke, som har regnet på det her, og i virkeligheden så modsvarer de europæiske militærudgifter, amerikanerne har, når du regner lidt på, hvad det er, de bruger deres militærinstallationer til i Europa, for eksempel den store flybase, de har nede i Tyskland, den bruger de også som afsæt til at kunne gøre ting og se ting andre steder i verden, og når man sådan regner på det, så svarer det måske til en fjerdedel af de amerikanske militærudgifter, der er nogen, de bruger på Europa. Og så er det pludselig ikke så ser NATO-beregningen pludselig meget anderledes ud. Så er det faktisk en meget større del af kagen, som europæerne varetager, det som er den europæiske del af sikkerheden. Og så er det i virkeligheden ikke så slemt, som det kan lyde til. Så på den måde, og så med så mange andre ting, så ville det måske være lidt nemmere at have en mere normal diplomatisk samtale omkring det her. Blandt andet også fordi, at det som, altså ud over tyskernes helt særlige historiske situation, som gør, at de på mange måder er det en god ting, at de ikke er så vilde med at bruge militærmagt, så er der også i Europa en meget større bekymring i virkeligheden for sydflanken end for østflanken. Altså vi regner sådan set nok med, at amerikanerne også i den sidste ende, men vi også tilsammen nok skal få styr på ham der Putin, og det kræver noget gammeldags militært isenkram, og det er dyrt og sådan noget. Men det, som dominerer europæisk politik, er jo migrationsdagsordenen og sydflanken og stabiliseringsproblemerne nede sydpå, som ikke er rent militært, det er meget mere et udviklingspolitisk problem. Og jeg tror, hvis man lavede en anden beregning af de der bidrag, hvis man sagde, hør nu her, vi lægger udviklingsrammen og militærrammen sammen, og så siger vi, det skal vi have et måltal for, vi skal op på 3% i alt, så tror jeg faktisk, at det kunne tyskerne godt leve med, at de har selv tumlet lidt med ideen, og det ville der også være meget større opbakning til blandt de europæiske befolkninger, for så kunne man se, hør nu her, vi skal have nogle midler, som vi kan bruge, både nogen, der kan skyde, og nogen, der kan gøre noget andet, noget institutionsopbyggende i de her randområder, så vi ikke får de problemer og de udfordringer, som vi kan se, er der nu, og som bliver større i fremtiden. Så der er også noget med, at den opgave, der ligger i det rent militære, den er sværere at sælge i en europæisk sammenhæng, end den er måske er i USA. Mark Thorsen, hvorfor tror du, Trump kommunikerer på den her måde? Altså, hvorfor sætter han sig ned med rullende kamera og påstår for alle, hvilket må være frygtelig pinligt for dem, der er med Trump, dem han er sammen med, og for tyskerne, at tyskerne i virkeligheden nu er en slags satellitstat af Rusland, hvilket jo for de fleste normale mennesker vil være en lidt velfrisk påstand. Altså, hvad får man ud af at kommunikere på den her måde? Jamen, jeg tror ikke, at det giver mening at analysere Trump ud fra sådan et strategisk perspektiv. Altså, hvis man tror, at alt, der kommer ud af munden på Trump, er sådan ekstremt velovervejet, og han nødvendigvis har en klar strategi for, hvor han vil hen med det, så tror jeg samtidig, at man kommer til at gå lidt galt i byen. Jeg tror, han siger det, fordi han mener det, og han Og han siger det nok, fordi at der er nogen i hans inderkreds, der har, om jeg så må sige, lavet den analyse, altså at han er blevet bibragt det billede. Og så tror jeg ikke, han har det filter, som mange andre toppolitikere har, at, hvor de taler på en måde, når de er sammen med deres rådgiver og med sig selv, og på en anden måde, når de sidder offentligt og kameraerne ruller. Så jeg tror en gang imellem, man skal se Trump som en, der dybest set bare taler uden filter, og det kan være forfriskende og effektivt fra tid til anden, og andre gange, så kan det være lidt ubehageligt for den, der så sidder overfor, ikke? Men helt ærligt, hvad gør Mette Frederiksen, hvis Trump stiller sig op et eller andet sted, her hvor de er, og giver Danmark samme omgang? Fordi vi skylder jo i Trumps univers rigtig mange penge. Altså, hvordan håndterer man det? Ja, det er jo sådan en af de ting, man nok skal prøve at forberede sig lidt på. Man kan sige, at den tidligere statsminister, Lars Løkke, han gjorde jo det, at han på et NATO-møde, tror jeg det var, til Trump, sagde, at det gad han sådan set ikke finde sig i at få den her opsang, fordi Danmark sådan set havde mistet ret mange soldater forholdsmæssigt i Afghanistan. Så han ville ikke tales ned til på den måde, eller hvordan man nu skal udtrykke det. Og det er jo en vej at gå, at hun, hvis han, om jeg så må sige, gakker ud i overført betydning på hende, simpelthen svarer igen. Men altså sådan normal diplomatisk konduite vil jo nok sige, at hun prøver at tale lidt hen over det og sige, at hun har noteret sig præsidentens synspunkter, men der heldigvis også var meget, de så ens på, ville være mit gæt. Christian Morgensen, ville du ikke være meget overrasket, hvis Trump forlader Danmark, uden at bemærke, at han synes, at vi giver alt for lidt til vores egen sikkerhed? Jo, det vil jeg synes, at det ville være meget mærkeligt, hvis han gør det. Det tror jeg sådan set heller ikke, han gør, medmindre der skulle ske et mirakel. Men det, der bekymrer mig måske lidt, men jeg tror, at der er ved at blive taget hånd om det, det er, vi har jo netop fået en ny regering. Der er ikke nogen af dem, der sidder i regeringen i dag, der nogensinde har mødt ham på den internationale scene. Det er der tre andre, der har gjort i den gamle regering, nemlig Lars Løkke og Claus Hjort og Anders Samuelsen. De har alle sammen erfaringer med Trump på den internationale scene og ved, hvad der er i vente, ikke? Og hvor uforudsigelig han er. Man kan da håbe på, at Mette Frederiksen tager en snak med Lars Løkke om, hvordan var det egentlig at møde ham, og hvad er det, vi kan forvente, ikke? Fordi det betyder noget. Det er ikke noget, du kan nødvendigvis blive forberedt på, heller ikke gennem de diplomater, vi har i Udenrigsministeriet. Men fordi han netop er så impulsiv, og det bare popper op lige pludselig, når man mindst venter det. Så jeg tror da og håber da på lidt, at der kommer nogle gode råd den anden vej fra. Hvor uforudsigelig han er, ses jo også på lige det NATO-møde, vi lige har talt om et par gange, hvor han jo går amok der på anden dagen, og hvor Lars Løkke og Anders Samuelsen og Claus Hjort også er til stede. Nej, i hvert fald Samuelsen og Lars Løkke er til stede lige der. Det var, at da han jo begynder på det der anden dagen at skille ud på Merkel og alt muligt andet, der går Merkel af en eller anden grund tværs over hesteskobordet. Hun sidder åbenbart på den anden side, går tværs over, visker ham et eller andet i ørerne, og så holder han mund. Efter Lars Løkke i øret har forsøgt at få ham til at tige stille mange gange ved blandt andet og fremme det der. Hvad siger Trump så, mens han sidder der? Og vi aner jo ikke, hvad Merkel har visket ham i ørerne. Vi kan kun gætte om det, og nogen gætter jo rigtig meget om det. Siger han ligesom for at løse op på situationen igen, så peger han over på Luxembourg, premierminister, siger, men du slipper, fordi Melania var glad for dit musikkorps og de uniformer, de havde på, da vi kom ind til det her. Fordi Luxembourg stillede med æresvagten derudenfor og havde spillet på trommer og pibe, og det synes de åbenbart var meget smukt. Så Luxembourgs premierminister slap for at høre om 2%. Jeg kan ikke engang huske, hvor Luxembourg ligger givetvis langt nede. Men står du, herr Morrison, og opfordrer til, at Tivoli Garden skal redde os ud af Trumps besøg til Danmark? Ja, det havde jeg ikke lige tænkt på, men det er faktisk en god idé, Mads. Jeg tror, det er en rigtig god idé at sætte Tivoli Garden op. Det vil Melania blive rigtig glad for. Men man kan sige, at det, man jo kan gøre sådan rent operationelt, det er jo at sørge for, at den mængde af tid, som Trump og Mette Frederiksen kommer til at tilbringe sammen foran rullende kamera, den er så minimal som muligt. Altså, det er jo nok dybest set det råd, jeg vil give til statsministeren, det er, at der er nok ikke nogen grund til, at hun går rundt på strøget med ham lang tid, eller går over og spiser en frokost i Tivoli med rullende kamera eller noget. Altså, jeg gætter på, at der bliver et møde i statsministeriet, og der bliver en relativt kort presseseance bagefter, hvor de kommer med nogle forberedte budskaber, tager imod relativt få spørgsmål, tror jeg, og så er det det, fordi det minimerer jo så risikoen, ikke? Men han kan alligevel nå meget, har vi lige hørt, på 1 minut og 23 sekunder. Jo. Altså, det er ikke, han skal ikke have meget. Nej. Han skal ikke have meget luft. Altså det er en af de største kommunikationsudfordringer, man kan have, at vi har været inde på det sådan flere gange undervejs. På den ene side synes danskerne tit, at de der amerikanere og deres land er mindre værd end vores. Så bare det at forestille sig en kontekst, hvor det er dem, der bestemmer reglerne, for noget, vi deltager i. Det er sådan et sted, hvor det skuer for almindelige danskere. Rigtig mange mennesker, tror jeg. På den anden side har de nu valgt en præsident, som jeg kan huske op til valget, at der var en meningsmåling, jeg ved ikke, hvor præcis den var, det var ikke så mange, om der var, men den var lige meget sigende, for den sagde, at 93% af danskerne ville stemme på Hillary Clinton. Og så var der resten til Trump, går jeg ud fra. Og det vil sige, at Trump ville nok ikke kunne vinde et valg selv, altså han ikke engang kunne komme på i bestyrelsen i Albertslund, altså for noget parti derude. Altså det er, altså han er ikke populær på de her brede grader. Altså det, der er noget, der virkelig må være svært at kommunikere sig ud af her, hvis man skal styre den del af det. Ja, præcis. Og også, som der også er blevet snakket om, at det man jo normalt gør, før man har den her type møder, det er jo, at man på, altså fra diplomatiets side, fra embedsmandsniveau, prøver at blive enige om, hvad er dagsordenen for mødet, hvad er det, vi skal snakke om. Kunne der være et eller andet fælles budskab, man trods alt var enige om, som man kunne kommunikere bagefter? Det er klart, det vil være vigtigt for statsministeren, at hun får sagt, at hun er uenig med Trump på nogle områder. Hun vil sandsynligvis nævne klima, går ud fra, fordi det går alle hendes egen vælger op i, og danskerne i øvrigt. Så der vil hun og nok sige... Og dele hendes regeringsgrundlag, hvis du har demonstreret mod Trump. Ja, netop. Og derfor vil hun have brug for at sige nogle ting om, hvor de er uenige, men man kunne jo så fra embedsmandssiden måske prøve at finde et eller andet, hvor, som de så ens på, men det er jo så med den risiko, at Trump han ikke spiller efter det papir, der måtte være blevet lagt til ham, og det er jo ikke engang sikkert, at han overhovedet har altså, læst det papir, nødvendigvis. Hvis man nu skal gå tilbage til det, der altså, er vores dagsorden, Henrik Bauenbaug, hvad skal Danmark have ud af det møde? Hvad skal vi have Trump til at give sig på? Vi ved, at han kommer og skælder os ud over de 1%. Hvis vi ser det fra sikkerhedspolitisk perspektiv, hvor er det, Danmark skal forsøge at få Trump til at give en anden form for indrømmelse? Er det overhovedet realistisk? Altså, jeg er ikke bekendt med, hvad der ligger af sådan konkrete forhandlinger mellem Danmark og USA. Der er jo tit, der er sådan nogle ting, som... Men der er vel noget med, at russerne presser os i Arktis, og vi vil gerne have noget opbakning, og kineserne på vej ind, og Grønlands selvstændighed, alt muligt. Men vi er ikke nødvendigvis fuldstændig sammenfaldet interesser med amerikanerne på Arktis-spørgsmålet, fordi vi har noget andet i klemme derop, end de har. Vi har jo en uafklaret situation omkring undergrunden, havbunden oppe i det arktiske ocean. Grønland, hvor langt går Grønland ud, og præcis. Og det er jo på vej igennem sådan en relativt velordnet international proces med FN's havretskommission og sådan noget, som amerikanerne jo ikke er del af, ikke? Så der er det jo dem, der er en rogue state, kan man sige. Og det er jo selvfølgelig meget følsomt for os, og vi har arbejdet relativt hårdt på med en stor succes de sidste 10 år, siden Ilulissat-erklæringen på at sørge for, at Arktis er sådan en det er der en parentes omkring. Her er der et lavspændingsområde, og her kan vi godt tale om tingene og sådan noget. Man må ikke militarisere Arktis. Jamen sådan nogle, der i hvert fald har vi forsøgt på at holde det som et lavspændingsområde, men så samtidig så har russerne jo godt nok fyldt op på alle de gamle koldkrigsbaser, blandt andet fordi russerne har en meget stor økonomisk interesse deroppe, og det er jo deres, ligesom vi havde heden efter 1864 og skulle være ud af tabeskænden og vinde, så er russernes hede, det er Arktis, det skal de leve af i fremtiden. Så de har en legitim interesse i at være til stede deroppe, men den øget militær tilstedeværelse bør også gøre amerikanerne bekymret, blandt andet fordi der står den her radar op i Thule i det nordlige Grønland, som er et af de væsentligste punkter, hvorfra amerikanerne kan se ned over Asien og se, om der skulle komme et missilangreb. Så derfor er det en meget væsentlig del af sådan en fundamental, vital amerikansk selvforsvar. Og hvis de skal kunne forsvare den, så skal de pludselig være et militært til stede i Grønland på en helt anden måde, end de har været siden den kolde krig. Og det er noget af det, der ligger og lurer lidt nu, fordi vi i Danmark, altså hele rigsfællesskabet, har ikke nødvendigvis nogen stor interesse i, at der kommer en ny kold krig op i Arktis. Og vi kan ikke helt styre, hvad amerikanernes selvinteresse er på det her, for det er meget høj grad selvinteresse mere, end at det er påtaget sig et ansvar for ting nede i Europa. Så der er også noget på spil i det for os, og vi kan ikke bare... hvis det handlede om Mikronesien eller noget om på den anden side af jordkloden, så kunne vi måske nemmere sige, at det gør I bare. Men her der er det jo faktisk det rigsfællesskabet. Det er super følsomt af alle mulige andre årsager i forvejen, relationen mellem Nuuk og København, og så kommer det her ubekendte kort ind. Og så oven i købet, altså en ting er det ubekendte kort, som amerikanernes politik om udvikling på området, men endnu mere ubekendt, altså jokeren Trump. Altså ja, det er virkelig, virkelig besværlige, risikofyldte tider for folk, der ønsker at føre en rationel politik på det her, felt. Og man kan virkelig kun bede til, at der ikke går noget galt, og der ikke bliver et eller andet, der bliver uopretteligt smadret i perioden mellem nu og så i tiden, han er her, indtil han er taget sted. Og hvis der ikke er blevet noget, der er smadret, så kan vi så forhåbentlig lave noget sådan fornuftigt embedsmandsbaseret politikudvikling på det, på et lidt lavere niveau i de kommende uden måneder med amerikanerne. Det. Ja. Så det vil sige, at vi er i, altså fordi jeg tænker vel, at lige nu er vi i sted med Arktis, hvor man fra dansk side tænker, vi har en proces omkring det, som er fornuftig. Hvis der kommer, som man jo egentlig forventer, et resultat ud, der vil give Grønland meget, meget store indrømmelser på russiske, i forhold til russiske krav, så er den danske frygt vel med rette. Vil russerne så overholde det? Og derfor er det vel den danske strategi at sige, så længe det er en ramme, hvor der er styr på forhandlingerne, og russerne accepterer det, vi bliver enige om, så behøver vi ikke involvere amerikanerne. Men de er vel rigtig gode at have som sådan en spiller, der sidder på bænken, man kan skifte ind, hvis det er sådan, at russerne siger, vi respekterer ikke havretskonventionens afgørelse. Ja, måske. Men jeg tvivler på, at vi kommer i en situation, fordi vi talte jo om det her før med at være en småstat og en regional stormagt, og ja. Russerne er stadig en regional stormagt. Og hvis det bare stod mellem Danmark og Grønland med flankeret af Danmark, og man diskuterede, hvem er det egentlig, der har lov til at bore i den her undergrund, eller hvad man nu ved derop, så tror jeg, at Danmark uden gode venner kan komme til at føle sig lidt presset. Jamen, det er jo rigtigt nok, men altså, kanadierne er jo også allieret med amerikanerne, og de har meget modsatrettede interesser, når det kommer til Arktis. Blandt andet spørgsmål omkring, hvor der er internationalt farvand, hvor man frit kan sejle og sådan nogle ting. Og så det er ikke så ukompliceret som, at der er NATO-landene på den ene side, og de er bare bedste venner, og så Rusland på den anden. Og derfor, lige nu er det faktisk sådan, at så længe vi ikke deler de arktiske kyststater ind i NATO-landene og Rusland, så er det lidt nemmere at få tingene til at glide i en samtale, hvor der ikke er NATO-flag på det hele, og hvor det ikke handler alene om sikkerhedspolitik. Rusland har meget store økonomiske interesser i den fremtidige udvikling af Arktis, og er også dem, der tjener de allerfleste penge derop nu. Så de har nogle legitime interesser i det, og jeg er sikker på, at med god vilje og sådan, så kan man finde ud af at få det der, den der havbund delt op på en måde, så der er noget til alle. Men jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor vi ligesom kan hive amerikanerne ind og sabelrasle med dem, og så få ret på noget af det med havbunden, så ender det bare dårligt for alle parter. Men sagen er vel, og når man sådan har det, når jeg startede med at sige, at man nok har lidt ambivalent med det her besøg, så er det jo, at det er jo ikke kun præsidenten, der besøger Danmark, det er jo også hele hans følge. Og derfor så er man jo glad i Udenrigsministeriet og Statsministeriet, gætter jeg på, sådan på embedsmandsniveau for det her besøg, fordi det er jo en mulighed for at tale med nogle mennesker på et niveau, som man ikke sådan lige normalt bare lige tager telefonen og ringer til. Og derfor så tror jeg, at man fra embedsværkets side er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig godt tilfredse, og derfor handler en del af, hvad man siger, kommunikationsopgaven for statsministeren også om, at den begejstring, der er i folkene lige umiddelbart omkring hende for, at nu skal hun mødes med den amerikanske præsident, den skal hun måske passe på med at lade skinne helt igennem, når hun så står sammen med ham. Fordi det er jo en unik mulighed, og mit gæt er også, at der jo nok i virkeligheden vil være en ret lille sammenhæng imellem det, hun kommunikerer eksternt om, hvad de har snakket om, og så det, de reelt har snakket om. Fordi når hun går ud og møder pressen, så vil hun jo nok have brug for at tale uenighederne op til et vist niveau. Bare for at kunne holde til ham på besøg? Bare for at kunne holde til at have ham på besøg. Hvorimod, når de sidder inde til møde, jamen altså, så er mit gæt, at den danske statsminister vil være en god vært over for den amerikanske præsident at tale ordentligt og pænt til ham og gøre opmærksom på de uenigheder, de har, men på en meget stille og rolig måde. Så der kan godt være sådan en diskrepans imellem de to scener, og det er jo det, man egentlig til daglig kalder spin. Ja, vi har jo et hemmeligt våben, som vi jo fuldstændig har glemt, og det hedder dronning Margrethe. Som jo rent faktisk skal underholde Trump ham. Som måske tror er gift med Lars Løkke. Det skal jeg ikke udtale mig om, at han tror på det område der. Men vi kan jo være heldige, at vores kloge dronning, som altid er klog i den slags sammenhæng, og sikkert også i andre, har luret den, forstået på den måde, at vi får et pomp og pragt besøg ud af det, som måske gør, at Trump glemmer alt om indlandsisen. Fordi det der trigger mig fra starten af, det er, at vi journalister har jo også tendens til, en gang imellem at sige, gud, nu kommer Trump, og nu skal vi have ordnet indlandsisen og alt muligt andet. Jeg husker at tale med Henrik på et tidspunkt om det, som siger, jamen altså, det er jo, altså, når der kommer en præsident, så skal der ligesom være noget stort, han skal ligesom, der skal afgøre sig. Det havde vi begge to svært ved lige at finde ud af, hvad det skulle være. Så spørgsmålet er jo stadigvæk, hvor meget Arktis og Grønland kommer til at fylde, hvis det med pomp og pragt også skal være der. Det er jo trods alt nogle relativt få timer, han er. Så jeg har ingen kendskab hverken til dagsordenen eller noget som helst andet og så videre, men og om der er noget, der skal afklares, eller det bare er et hyggebesøg for at møde Trump, og Trump gerne vil møde os af en eller anden grund, så er det... Så vi er kommet til at sige det måske. Ja, okay, kommer til at sige det. Så har vi altså stadigvæk dronning Margrethe, ikke alene i baghånden, men også i forhånden. Fordi du tænker, at han vil være så imponeret af det. Man bliver jo ret imponeret, når man først bliver rullet ind i sådan noget royalt der. Så ja. Står man jo bare der med åben mund. Han måtte jo gentage succesen to gange i England, fordi første gang var jo ikke et officielt statsbesøg, så han fik jo ikke sin tur rundt. Jamen det har jeg ikke tænkt over, at vi har det hemmelige våben i dronning Margrethe. Men Thorsen, du er inde på det her med, at sådan som jeg hører dig, at Danmark kan vinde en masse på det her besøg, på grund af alt det, der foregår. Men Mette Frederiksen vil få rigtig svært ved rigtig at vinde noget på det. At det er sådan en... det må man så håndtere, og det gør man så måske bedst ved, at lade den offentlige del, eller den talende del af det med Trump fylde sig lidt som muligt, og så få lidt plads til på en pæn måde at sige, at der er meget, vi er uenige om, især klima. Hele tiden sige, at der er vi helt uenige. Altså, er det helt væk fra skiven at slæbe ham rundt og kigge på solceller, og vise ham en vindmøllepark og på en eller anden måde vinde hans hjerte, fordi alle taler jo om, at Trump er også den her type, der når han bliver vist ting, så skifter han bare holdning. Altså at man havde forberedt et møde til mødet med Nordkoreas leder, og så mødte han ham og kunne rigtig godt lide ham, og det han så af en eller anden mærkelig grund. Og så var der pludselig en ny dagsorden. Altså, kunne man ikke arbejde i sådan noget? Jo, altså det tror jeg, man ville gøre, hvis det var en almindelig præsident, altså man havde på besøg. Men jeg tror bare, at kalkylen nok vil ende med at være, at det simpelthen er for risikabelt. Fordi det kan også være, at han ikke kan lide den vindmøllepark eller de solceller, han nu måtte blive præsenteret for. Så du ved jo ikke reelt, hvad han vil sige der, hvor du vil tage ham hen. Og igen, jeg tror, man fra statsministerens side vil sige, at jo mindre det her besøg handler om statsministeren og Trump sammen, men det mere handler om, at Trump besøgte Danmark. Og derfor så vil vi jo også se, tror jeg, en masse historier i retning af, muligvis også hjulpet lidt på vej af embedsværket, hvis de nu kan med det, med sådan nogle basale fakta om det her besøg, altså om Secret Service og om hans fly og om det ene og det andet. Sådan så det er virkelig... opmærksomheden. Nej, men man skal bare huske, når der er sådan et besøg her, så er der jo også hele den der benovelsespressedel, om man så må sige, der handler om, hvor vildt det er, den amerikanske præsident kommer, og hvad det er for et setup, og hvad han skal hos dronningen, og hvad skal de her spise, hvis de skal have noget at spise, og så videre, og så videre. Det er jo sådan noget, der bliver kogt suppe på news. Så man kan sige, de kan bare skrue ned for den del, der handler om statsministeren og Trump, og så kan man måske skrue lidt op for alt andet. Breinmark, du er inde på det her med, at man skal få den her tid med Trump til bare at passere, og så må man ligesom klinke skårene bagefter og håbe, at der er noget, der ikke er sådan uopretteligt slået i stykker. Altså har du en reel frygt for, at Danmark kunne ende i en situation, hvor han pludselig taler sig afsted hen og ser os som nogen, det ikke er værd at beskytte længere? Han har jo tidligere haft nationer, han sådan pludselig hævde frem og sagde, hvorfor i alverden skal jeg beskytte jer, hvis han så gale på dem. Altså, er det en realistisk udfordring, at noget kan gå i tu? Jeg ved ikke, om det er realistisk, men der er i hvert fald en risiko for, at han pludselig bliver opmærksom på, at Danmark findes, og at den der 2% dagsorden stadigvæk er der, som han jo mener. Og det er jo ikke særlig komfortabelt for regeringen at skulle blive udsat for det pres en gang til. Altså, jeg tror, og det var rigtig klogt, det Mark sagde før med, at på embedsmandsniveauet kommer der en masse kontakter ud af det, og det vil man jo så måske kunne bruge i de kommende måneder til at få både få repareret på noget, men også få bragt nogle dagsordner fremad, så man har fælles interesse i, og derfor kan der komme noget godt ud af det. Men man håber jo bare på, at der ikke bliver sådan et øjeblik, hvor han som sådan et 5-årigt barn får et raterianfald nede i slikafdelingen af supermarkedet og råber op om 2%, indtil kameraerne slukker. Vi kan vel ikke holde til rigtigt at gå imod det, hvis USA virkelig lagde pres på os? Så må håber jeg, at Mette Frederiksen ser en masse YouTube-videoer med NATO's generalsekretær Stoltenberg, fordi han er enormt god til at sidde ved siden af Trump og så sige det, der er politikken, og nævne ting, som er gode og som passer fuldstændig til. Han er en super kommunikator, og der skal man bare holde næsen i sporet på det, indtil kameraerne slukker. Ikke? Så du regner med, at et besøg her vil være et, hvor man kan komme ud af det med sådan en slags status quo i vores forhold, som sådan bedste scenarie. Er det rigtigt forstået? Ja, det synes jeg. Altså, jeg kan ikke se nogen umiddelbare upsides. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.